I've had an awful lot of requests recently, asking what happened to all those old songs. So just for you tonight, we're winding the clock up and playing them for you. Nothing.

out, it's cool to think this charm stays in. But as the wind changed direction and the diplomat took fire, the crowd caught a wind. Speedo, the Spanish people running. boy from another side. The bulletins and steady come in, say those familiar words at the top of the hour. The jamming city increases its hum, and those terrible words continue to come. Through brass music of government, hear those guns tattoo a roll on the drums. No one mentions a neighboring war. No one knows what the fighting's for. We're tired of the tune. We must not relent. There's this different kind of chemical system. 2,000 flushes. Keeps the water crystal clear. Keeps the bowl sparkling clean continuously for about 4 months. No rings, no strings, no stains. Just put the container in your tank and forget it. Every time you flush, the chlorine crystals dissolve away rust and minerals before dirt rings and stains appear. And flushing sure beats brushing. The generals bow to the government. We're tired of the tune. We must not relent. Gripped by that deadly phantom, I followed him through hard jungles as he stalked through the backlots, angling through the nightshades. Oh, the fear of life moved onwards and outwards to love. In a one-stop-only motel, the storm bangs on the cheapest room, the phantom slips in to spill blood, even on the sweetest honeymoon. For the killer of love, for the lost lady, Niagara Falls. By chance, or escaping from misery, by suddenness, or in answer to smoking in the dark cinema, you see the bad go down again. And the clouds are high in Spanish mountains, and the Ford roars through the night full of rain. The killer's blood flows, but he knows his guns again. To make a grown man cry like a girl, to see the guns dying at sunset. Whoa, giving a voice play that they never had met. Dark cinema, see the bad go down again. Za nami nagrania z płyty Combat Rock. Najpierw dwa wielkie przeboje grupy The Clash. Should I Stay or Should I Go? 17 miejsce na liście przebojów w chwili wydania, czyli w roku 1982. Później piosenka odświeżona i 9 lat później pierwsze miejsce na liście przebojów w Anglii. Po Should I Stay or Should I Go usłyszeliśmy Rock the Casbah, też duży przebój, też odświeżony w roku 1991, wtedy 15 miejsce na liście w Anglii. I jeszcze Atom Town, Inoculated City i Death is a Star. To tyle, jeśli chodzi o nagrania Micka Jonesa w dzisiejszej audycji. Wrócimy do jego piosenek zrealizowanych już po odejściu z grupy The Clash, a teraz Big Day. Marcin Ciurapiński w roli głównej, notabene w tym miesiącu Marcin obchodził 55. urodziny. Mnie dzień gorącego lata.

Zostawić ślad w dzień gorącego lata i Oxid. To była grupa Big Day. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Program powoli dobiega końca, ale zostały nam jeszcze nagrania Taco Hemingwaya. Wczoraj minęło równo 10 lat od dnia, w którym ukazał się mini-album Umowa o dzieło. I właśnie nagrania z tego wydawnictwa zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Między innymi następna stacja, czyli utwór, który dotarł na sam szczyt naszej trójkowej listy przebojów przed 10 laty. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Muszę coś zbudować od zera, bo już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła. A mówiłem ci, jaka jest następna stacja, te 6 zer, tam gdzie plus 4, 8, 2, 2. Oddycham Wisłą, wcześniej rok nad Tamizą. Powrót do kraju, czeka na mnie całe stado awizo. Powrót do kraju i przyglądam się tym białkoholikom. 100 na godzinę w raju, rano widzą saldo i kwiczą. Śpiące życie trochę mi się po trójkącie ocknęło. Więc teraz z wami słuchacze mam tę umowę o dzieło. Muszę coś zbudować od zera, już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła. Ludzie by chcieli tu lepszej techniki, przyspieszeń, hashtagów i więcej impetu. Ludzie by chcieli kolejnej repliki, więc macie koledzy troszeczkę tripletów. Tylko że nie chcę szerokiej publiki, im więcej jest fanów, tym więcej sztyletów. Zadają ci ciosy, więc robisz uniki, a życie twe staje się serią piruetów. Muszę coś zbudować od zera, już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła. Mam słowa, rumak, muzykę, pora zbudować coś z tego. Czas zacząć przedstawienie, oto umowa o dzieło. Rozpoczął się rok 1995. W tym roku życzymy sobie przede wszystkim, aby życie wokół nas stawało się normalne i kolorowe. Abyśmy sami sobie okazywali więcej szacunku. No, ludzie leżeli wokół. 7 osób co było leżących. Bardzo dużo krwi, szkła natłuczone. A mówiłem ci, nie łaź ulicami po nocy, bo gdy gasną latarnie, to ci panowie są wrodzy i biją. I biją. Minęła północ. Gasną latarnie i gaśnie w tych ludziach dobroć, a iskra robienia burdy wybucha wtedy po stokroć. Węże buszują w raju, więc łatwo chwytać ten owoc i zagryźć nim zimną wódkę, by milej ci było moknąć. Bo mieszkasz w Polsce, a tutaj wciąż pada deszcz. Oni palą papierosy, na karkach osiada ciecz. Ten pan, lider stada, no błaga mnie lada zwierz. Wchodzi do środka, siada, więc każdy pan siada też. W tym kraju ciągle mrzy oraz pada. Krople brudnego deszczu zdobią szyby brudnego Saba. Moknie za wycieraczkami tych koleżanek gromada. Te ulotkowe królowe Małgosia, Jola i Ada. Przebiega stado młodych wilków, wzrokiem szuka kebaba. Byli w enklawie, ale była dosyć nudna zabawa. Kurwa no dramat, słabe koko, no i nuta tam słaba. A teraz głodni, jakby właśnie im się skończył ramadan. Nikt nie powiedział im. Nikt nie powiedział im. Nikt nie powiedział im, nie łaź ulicami po nocy. Bo gdy gasną latarnie, to ci panowie są wrodzy i biją. Mocno biją i łapią cię gdzieś pod szyją. Te bestie się strachem żywią, a jedząc twą duszę tyją. A mówiłem ci, nie łaź ulicami po nocy. Bo ich nerwy to pitbule nietrzymane na wodzy i gryzą. Mocno gryzą i gonią aż po horyzont. Te bestie się strachem żywią, a karmi je telewizor, a? Minęła północ. Poproszę ostry lawasz, bez jakimkolwiek innym sosem, to jest mocny blamasz. A ci panowie to wrogowie, to ich nocny baraż. Kebaba żując konwersują o tych prostych sprawach. Widzisz, to była zgrabna dziewucha. Zarówno miała na czym usiąść, jak i miała czym chuchać. I w ogóle jakaś taka mądra, chyba chciała mnie słuchać. Ale nieważne, co istotne, to że chciała się... To nie jest Animal Planet, lecz dziko wywija foka i tańczy w tej ciasnej kiepce jak Living La Vida Loca. Podchodzi do mnie i szepce, wpadłeś ty mi do oka i widzę jak na mnie patrzysz, więc ty mi libido pokaż. Wiem co myślicie, czemu jej tutaj nie ma? Żaden z was jej nie widział, więc w ogóle co to za ściema? Ty zamiast zdejmować stanik, ten kebab z folii rozbierasz, zjadasz baraninę w cieście zamiast biodra pożerać. Okej, już tłumaczę, zjawił się taki facet, marynarka wersja. Rubin sygnetu się świecił jak na żylecie race. Zamówił butelkę sake i rzucił wizą jak grzesznik, co rzuca dychą na tacę. Patrzy na mą damę mówiąc jestem a ty. I koniec naszej znajomości, bowiem poszła z nim. Nikt nie powiedział jej, nie łasz ulicami po nocy, bo gdy gasną latarnie to ci panowie są wrodzy i biją. Mocno biją i łapią cię gdzieś pod szyją. Te bestie się strachem żywią, a jedząc twą duszę piją. A mówiłem ci, nie łasz ulicami po nocy, bo ich nerwy to pitbule nietrzymane na wodzy i gryzą. Mocno gryzą i gonią aż po horyzont. Te bestie się strachem żywią, a karmi je telewizor, a? Minęła północ. To nasz Uber, siadaj do fury, nie słuchaj tych kurew, gadaj o bzdury, nie słuchaj tej suki. Kocha się we mnie, bo ja jestem dębem, a oni to wióry. Krążą i krążą te ploty i plotki. Ludzie chcą ubić rekina, bo wszędzie pływają sardynki i płotki. Jestem rekinem, co pływa słonymi wodami, choć serce ma słodkie. Nikt nie rozumie mnie, fatalnie czuję się, chcą mnie wykończyć idiotki. Wszędzie te panny migotki, ale ty jesteś mądra i piękna. Widzę to w twoich oczętach, że ty przed nikim nie klękasz i że nie oszuka cię byle krętasz. W ogóle to skądś ty pamiętam. Pomyślisz, że my jesteśmy cielęta? Proszę się tu opamiętać, tutaj książęca, skręcaj. Zanim ci piekło rozpętam. Jakiś typek mnie szuka, twierdzi, że skradłem mu żonę. No ale wiesz co mówią, znalezione, nie kradzione. Ktoś inny płytę o mnie wydał, na mnie robi kabonę. O tutaj stanie pan za bramą, już jesteśmy pod domem. Wkładaj palto, masz tu blanta i palto. Aż mózg ci będzie robił piruety i zgrabne salto. Pal licho ten mózg, będziesz Iriną, a ja Ronaldo. Sprawdzę czy są prawdziwe, czy silikon jak w Palo Alto. Gdy pochylasz się nad cienką kreską, czy twój ojciec podejrzewa, gdzie jest jego dziecko? Chciał nauczyć cię wszystkiego, co za niedorzeczność. No bo na jednej lekcji miałaś nieobecność. Zgłaszaj nieprzygotowanie, nie pomogą wszystkie ściągi świata na kolanie. Będzie pała jak ta lala, nie mów o tym mamie. Tata cię nie uczył, bo oglądał losowanie. Ha? To lotka, nie zagaduj, bo to potrwa. Bęben losujący wiruje jak tobie biodra. Po to ci mocny kręgosłup, ty istotowiotka. Panie panowie, oto moc to łotra. Puszcza Jolina, potem pije porto do dna. Wpadł w ciągi, nie wiadomo teraz dokąd pogna. Tyle uciech, całą duszę on tym hordom oddał. Chciał uciec, ale w końcu się tym Polkom poddał. Mówiłem ci, nie łaź ulicami po nocy, bo te kobiety to mordercy. Panie Boże pomocy. Panie Boże pomocy. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady. Jarzyna miał urodziny, pojechałem na młociny. Rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem Wawrzyszew. Stale pijany, mijam stare bielany, stale nabuzowany, w starych ubraniach, stale zaspany. Jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź. Ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc słodowiec. Powietrza wylot gdzieś przy metrze Marymont. Znów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd. Jedząc kanapkę strasznie mlaszczę. Chłopaka to dopiero plac Wilsona, chyba zaraz skonam. Artysta z teką myśli, że jest Matejką, a może Banksym, ale brak mu wyobraźni. Zaraz Dworzec Gdański. Następna stacja Ratusz Arsenał, przedniojęzykowe EO. A ja cierpię katusze, teraz zamykam oczy i wróżę, że to już świętokrzyska. Wraz z kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach. Następna stacja litr wina i pół wódki i sześć ślubów, byś palił i snuł smutki. Następna stacja litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzant w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście.